أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Të ndërshëm besimtar, falënderimi tekon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qof mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe vazhdojmë lejen e Allahut subhanahu wa taala me komentin e surës Yusuf. Ashtu sikur e kemi shpjeguar dy pika të rëndësishme të cilat i kemi nxjerr nga fjala e Allahut subhanahu wa taala ku tregon për Jusufin alayhi salatu wassalam, se i ka thonë mbretit të Egjiptit: "Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim." Jusufi alayhi salatu wassalam i ka thonë mbretit të Egjiptit: "Më bën mua kryetar, ministër të bujqësisë, për shkak se unë jam mbrojtës i mirë." Dhe në dy temat e kaluara e pam se nuk lejohet me shpjegue as me argumentue se Jusufi a.s. ka lyp post në qeverinë e qafirave edhe na ban me lyp. Tham se kjo nuk lejohet dhe argumentet e tregojnë se kjo nuk ban. Po ashtu e shpjegume dhe dispozitin e ati që e lyp postin, se nuk lejohet me lyp postin përveç se në rastet ralla dhe të caktume. Po ashtu edhe pam për dispozitën e ati që punon qeverinë e kufrit. E tash me lejen e Allah subhanahu wa taala do të shohim se çka është çështja e ati i cili e lëvdon veten e tij. Për shkak se Jusufi alayhis salam ka thonë inni hafidhun alim. Unë e di me rujt mirë shumë. Unë e kam aftësi. Unë e kam këto të mira. Pra dispozita ati që e kërkon pozitën është haram. Edhe dispozita ati që e lëvdon veten për më marë pozitën gjithashtu është haram. Ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, suratul Najm, ajeti 32: "Fela tuzakku anfusakum huwa a'lemu bimen ittaqa." Allah subhanahu wa ta'ala thotë mos e lëvdoni veten e juve. Mos i përmendni të mirat e juve që i keni edhe nëse në realitet i keni ato. Në përmjet kësaj me arrit me morë ndo një pozit. Hua alemu bimeni teka. Se Allah subhanahu wa ta'ala është maj dituri. Allah subhanahu wa ta'ala adin për gjithse cilin se kush sa cilësit mira ka. Ka thonim një këthiri në komentin e këti ajeti. Ko thotë Allah fala të zeku më fusekum. Mos e lëvdoni veten, Ibn Kathiri ka thonë, do me thonë mos e lëvdoni veten, mos thoni fjalë të mira për veten e juve, as mos e lëvdoni me veprat e juve që i kini bënë të kaluamen. Për shkak se Allah subhanahu wa taala ka thonë, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, bal illahu yuzakki men yashau wa la yudhlamuna fatila. Allah subhanahu wa ta'ala duke të regu se nuk është në regull me livdu vetën, ka thonë a nuk i shift një ata cilët të livdojnë vetën e tynve, a i lavdruar është a i cilje ka lavdrua Allah subhanahu wa ta'ala, jo vetën kush sa mundet me livduë. Përshkak se Allah subhanahu wa ta'ala nuk i ban padresi kërkuj, a kur të fillon dikush me lavdrua vetën e ti, ka mundësi me lavdrua vetën më shumë se sa i ka ato cilësi, apo ka mundësi mos me tregua drejtën duke lavdru vetën, mishtue cilësit e mira për veti për arsye me arrit deri tek një posti caktuar. Pastaj Ibn Kathir rahimahullah e ka përmend një hadith të cilën transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Muhammed Ibn Amr Ibn Ataj, ka thonë se më ka lindën mua një vajzë edhe e mërtova atë me emrin Berrete, që do më thonë mirësi. E më thonë mua se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar nga ky emër. Tregon ky sahabiu, thotë më lindi mua një vajzë dhe e mërtova me emrin mirësi. më tregun masi që kam amërtua se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë dalue me amërtua me këtë emër. Fe kale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tu zeku anfusakum, mos i lëvdroni vetët e juve. Allahu alemu bi ehli lbirri minkum, nëse Allahu subhanu wa ta'ala din se kush është i mirë në realitet në mesin e juve. Mos i ale emnin filonit jo i miri, jo i qmiri, jo mirësia, jo smirësia. Përshkak se ka mundësi dikush me pas emrin i mirë në realitet më kon i keq. Ka mundësi me pas emrin i drejt në realitet me qenë zulumqar. Ka mundësi me pas emrin i devotshëm në realitet me qenë mëkatar. E kështu me radhë, për atë Allah subhanu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mos i jepni dëshmi pozitive vetes juve, për shkak se Allah subhanu wa ta'ala din mas mirë se kush është i mirë në mesin e juve. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndroja emrin edhe leja emrin kësaj vajze Zejnëb. Po ashtu transmetohet në Sahihun e Imam Muslimit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vërtet Allah subhanahu wa taala më ka shpall mua, inna Allah auha ilaye an tawadau, që të jem i përulur ndaj Allah subhanahu wa taala, hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Allah subhanahu wa taala thot më ka urdhnuar mua të jem i devotshëm, të jemi sinqert me Allah subhanu wa ta'ala, dhe mos me i ba zulum kërkuj, as mos mu livdua njëni me tjetërin, mos ju mi livdua kërkuj, as mos me i ba padresi kërkuj. Po ashtu këtë transmitua nga Ibn Mes'udi radiallahu anhu se ka thonë, men kale enë alimun fe huë gjahilun, ai që thot unë jam djetar, në realitet ai është gjahil, ai është ignorant. Po ashtu ka thonë Ibn Mes'udi, men khale ene fil gjenne, fe hua fil nar. Ai që thotë unë jam në gjennet, ai është në zjarë në gjehenemit. Për shkak se nuk ka drejt me livdua vetën kërkush, nuk ka drejt me thonë dikush unë e në gjennet jam. Ja mërë, nuk jeti në gjennet, ka dalë prit. Mos e cakto vetën para se me tardë aja që e ka caktua Allah subhanu wa ta'ala për tyje. Na themin përgjësi se muslimanët, nëse vdesin në islam ata janë në gjennet, edhe ata të cilët vdesin kufër ata janë në gjehennem. Mirë, po para se me vdek me vetën tonë ti me caktua se unë jam në gjennet, ja s'ka kështu, nuk ka kështu. Kurse me emrat caktum se janë në gjennet ose në gjehennem, thuhet vetëm për ata të cilët ka thonë Allahu apo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ajetet që i përmendum edhe hadithet të tjera të regojnë se ndalohet me lëvdua vetën njeriu. Ndalohet me lëvdua njeriu vetën e tina. Për shkak se ai që lavdron, ai që lavdron vetën e tij, ai në vetën e tij ka sëmundje. Edhe kjo sëmundje është shkatërrimtare për të. Nëse sot nuk e ka shkatrua, ajo patjetër se një ditë prej ditave ka më shkatrua. Nëse vazhdon njeriu ta lavdron vetën e tij, me këtë lavdrata një ditë prej ditave ka më ranë shkatrim. Pse? Për shkak se muslimani duhet me marë mësim nga atët e cilët kanë kalu para tina. A nuk e keni pa se si iblisi e ka qua vetën e ti në shkatrim për shkak se e ka livdua vetën? Allah subhanu wa ta'ala e ka thonë iblisit edhe me laikeve bëni sejgjë për Ademin a.s. Fesejgjë del me laike. Me lajket krejt kanë bërë sejtë, illa iblis, përveç iblisit. Qka ka thonë shejtoni? E në khajrum minhu, unë jam maj mirë se Ademi. Po ka dalve pse për jep vetës, pse për jep vetës dëshmi se ti e maj mirë se aj. Prit në të lërëson dikush tjetër, se a ti e maj mirë aj. Apo për akuzon Allah subhanu wa ta'ala se të kashti ty mi bërë sejtë, a ti cili është i nën te, më vlerë ma pak se ti. Allah subhanahu wa ta'ala për thotë bëni sejtë Ademit, ti jo e në khajru minu, ullë jo maj mirë saj. E ku e qëj kjo lavdrat shejtonin, lavdrata që e ka bo shejtoni vetës vetë, e ka qua në gjehenemin e Allah subhanahu wa ta'ala. e ka quen largimin nga mëshira Allah subhanu wa ta'ala. Për shkak se duke lavdru vetën, duke i dhon vetës më shumë se ato shaka, e ka mohue urdhën e Allah subhanu wa ta'ala, edhe kjo ka qenë shkak që ka dorë nga mëshira Allahut subhanu wa ta'ala. Po ashtu Allah subhanu wa ta'ala në Kur'an, në suratul Kef na i tregon një tregim shumë interesant, se në kohën para Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, para arës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e Beno Israilve kanë qenë dy vllazni. Njoni prej tynve ka pas pasuni shumë, e njoni prej tynve ka pas pasuni më pak. Ai që ka pas pasuni shumë, ka pas edhe fëmijë shumë. Me që ka pas pasuri shumë, edhe ka pas fëmijë shumë, kjo ka menduar se kjo është i mirë. Sikur që mendojnë një pjesë e madhe e njerëzve se ai që ka pasuri shumë, ato ka dashur Allahu, se i ka dhënë pasuni shumë. Apo ai që ka fëmijë shumë, këto po e don Allahu se i ka dhënë fëmijë shumë. Realiteti nuk është kështu. Për shkak se Allah subhanahu wa taala në këtë dynjë i jep të mirëve dhe të këqijve. Ai që ka pasuni nuk është shenjë se kjo është i mirë. Ai që është fukara nuk është shenjë se kjo është i keq. Apo ai që ka fëmijë shumë nuk është shenjë se kjo është i mirë. As ai që nuk ka fëmijë nuk është shenjë se kjo është i keq. Për shkak se jeta në këtë dynjë është sprov. Edhe pasunia është sprov, edhe fukarallëku është sprov, edhe numri i madh i fëmijëve është sprov, edhe mos me pas fëmijë është sprov. Për atë Allah subhanahu wa taala dikon e sprovon me pasuni, nëpërmjet kësaj pasunie e hudh në xhehenem. Dikon e sprovon me pasuni e ky e jep zeqatin edhe i ndihmon atyre që kanë nevojë nëpërmjet kësaj pasunie në xhennet. Allah dikon e sprovon me numrin e madh fëmijëve, nëpërmjet tyre ky hyn në xhehenem. Allah dikon e sprovon duke mos i dhënë fëmijë me sabrin që e bën ky hyn në xhennet. Për atë nuk është shenjë se ai që ka pasuni e dënë Allahu, apo ai që ka fmi e dënë Allahu, apo ai që është fukara dhe ai që s'ka fmi se dënë Allahu. Mirë po ja që njerëzit nga njerë i keq kuptojnë këtë gjona, edhe ato që kanë pasuni logaritin të dashur të Allahu subhanahu wa taala. Edhe kënë në kone bënë Israelive që kishte pasuni edhe fmi, mendon të se këta po e dënë Allahu subhanahu wa taala. E një ditë prej ditave, tu biseduë me vllahun e ti, janisi mu livduë. Tha ana aktheru minke malen wa azzu nefara. Une, tha, pithot ati vlaut, une kom ma shumë se ti pasuni, edhe kom ma shumë se ti fmi. Edhe thot kujtoj se, si kur të ndodhë kiameti, se kjo zbesojke që ndodhë kiameti hiq, se si zakonisht ata cilët kur të bojnë njerëzit pasuni, në shumë të në rasteve e mohojnë Allah subhanu wa ta'ala. Në shumë të në rasteve mohojnë ditën e gjykimit. Jipen mas pasunis, jipen mas fëmijëve, edhe nuk i kushtojnë rëndësi urdhave të Allahut subhanu wa ta'ala. Edhe livduan si zakonisht. Edhe kja nisi mu livdu, tha, une kam ma shumë se ti pasuni, une kam ma shumë se ti fmi, edhe me bova kja me ndodh ditë e kiameti, se une zbesoj që ndodh hiq, po nëse ndodh kiameti, atëre muë në gjennet Allah ka me më dhanën ma shumë se këtu se më ka dhanë. Se kjo mendoj kjo pëse ka monë këtë dynjo, Allah jep edhe në dynjo, mirë pa Allah subhanu wa ta'ala, ja shkatroj kofshtin, pasunien që e patë në këtë dynjo, ja shkatroj familjen që e patë në këtë dynjo, këti që u livdoj kja edhe la shembul në Kur'an, më përmen derin ditën e kiametit se Jakub vjen përfondimi i ati i cili e livdon vetën e ti. Po ashtu, shenjë e keqe, apo nëse dëshiron se me kur je i barabart nëse livdon vetën, atëherë dije se je i barabart me Faraonin. Se edhe Faraoni që shtu e livdoj kje vetën e ti, edhe i dhokje përparsi ma shumë se sa Musës alayhi salatu wa salam. Musa pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala dëshmon për te se është për njerëzve të sinqertë dhe i ka pas frikë Allahu subhanahu wa taala. Faraoni e livdon vetën, edhe thot, em ele khajru min hadhe ledhi hua me hinun vala jakadu ju bin. Firauni, kur dashti mi livdrua, ja livdrua popullit e vetë, tha qka po me ndoni, a unë jam maj mira këj fukaraja i Benu Israelve, që nuk din as me fol mirë. Për shkak se, Firauni dojke me poshtrua Musën ale Israel sytë e popullit. Dhe kemi poshtrua Musën, po qishme poshtrua. Atëre për me poshtrua Musën, do të me a përmen ati disa cilësit këshia, a për vete me i përmen disa cilësit mira. Sikur ata cilët bojnë fushata zgjedhore, para zgjedhore dhe pas zgjedhore, e i rrejnë njerëzit me dalë para njerëzve me rrejnë, me thamë që ka pjavë, a unë e maj mira kryetari kësaj partije që ka bo korupcion këtë vene, bëdik i knashti, mashallah, ti e shumë besnike, ti e shumë i drejti, hiq nuk ke vjedh, po të ka met me i kalzu ati të kryetari tjetër të asaj partije, se aj pas ka vjedh, në realitet ju të dy t'jeni vjedhsa, edhe të dy t'qafira arrenca, po ja që kështu është natyra atënve të cilët janë shok të firaunave edhe janë shok të iblisit me lavdru e vetën e tënve para popullit që me fitue simpatin e popullit duke i nënshmur të tjeret edhe duke e lavdru e vetën e ti. Pra nuk përjashtohet nga kjo regull, kërkush. A i që lavdron vetën, a i karan kundështim me ligjin e Allah, dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është bërë shok me Firaunin edhe Iblisin, edhe nuk lejohet me lëvdru e vetën, përveç se në raste të domosdoshme edhe kur është nevoja. Kini parasysh, nuk lejohet në përgjithsi me lëvdru e vetën, për shkak se ndalon Kurani edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po lejohet në raste të caktuara kur është domosdoshme, mi thonë cilësit që i ki, jo mi shtue ma shumë. Po që ato që i ki, nëse i ki disa cilësit mira, mi thonë që ato. Ama jo mi shtue ma shumë nëse është domosdoshme edhe kërkohet nevoja. Këto e argumenton vetë tregimi i Jusufit a.s. ku i ka thonë mretit inni hafidhën alim, se une di me rujtë shumë. Këto Jusufi a.s. ja ka thonë mretit e Egjiptit për shkak se mreti nuk e ka ditë se Jusufi a.s. është i ditur edhe din me rujt pasunin mirë. Dhe me thonë kjo i kam shef mretit, Jusufi a.s. ja ka kujtue atë cilësi që e ka Jusufi në realitet. Se Jusufi nuk ka shtue edhe nuk ka përmen cilësi tjera që i ka të mira. Në thamë arë se Jusufi a.s. ka pas cilësi që ka qeni bukur shumë, po si ka thonë mretit unë jam shumë i bukur. Jusuf e Resem ka pas prejardhje shumë ndërshme, apo si ka thonë mrejti të ne këm prejardhën e ndërshme, e me marë pozitin në shmin prejardhës, ja, ka thonë inni hafidhën alim, unë e këm dituri për me rujt, di me rujt mirë. Edhe këta e ka pas me të vërtet Jusufi a.s. edhe ka thonë mrejtit për shkak dëmës dëshmëris për me a thonë këtë cilësi, për me arritën me marë ate që mos me marë dikush tjetër që nuk din me dirigju apo nuk din me ecë sigur që ecë Jusufi a.s. Pashtu edhe Ibrahimi a.s. ka thonë ja ebeti inni qad gjaeni min el ilmi ma lem jetike fëtëbiëni. Ibrahimi a.s. i ka thonë babës vetë, o baba e mu më ka ardhë, më ka dhonë Allah dituri, ata dituri që ti nuk e din, e më paso muë, e dike i lasëratën se uja, përshkak se nëse më pason ti muë, në përmjet se diturije që më ka dhonë Allah, do të odhëzosh në rrugën e drejtë. Ibrahimi a.s. ka thonë unë jam i ditur, mirë po, ka thonë jam i ditur ma atë që me të vërtet ka qenë i ditur. Edhe nuk e ka pas për qëllim me lëvdu e vetën e ti, po ka pas për qëllim që me abind mendjen babës vetë që me pasue Ibrahimin a.s. edhe me hinë dinin e Allah subhanahu ta'ala. Jo me përfitue Ibrahimin a.s. për veti. Jo me fitue Ibrahimin a.s. për veti pozit. E me hinë qeverie, me bërë diçka, jo. Po me përfitua zemrat e njerëzve me atë që në realitet e ka që ata të hinë dinin e Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashyatan. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam unë mas më i ditur jam mesin e juve për Allah subhanahu wa ta'ala edhe më shumë di kam frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adam. Unë jam zotria e bijve të Ademit, jam el qiyame, ditën e kiametit, wala fakhr, a mos jam të lëvduar me këtë që e pa thonë. Edhe s'lëvdohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pse ka thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, unë jam më i ditur i për juve, edhe më shumë ti kam frikë Allahut? A është kjo lëvdim i vetes? Jo. Kjo nuk është njëftimi vetës, po është domos dëshmëri. Ka qenë paqare me thonë këtë fjalë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pse more paqare? Po ka qenë pa tjetër me thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, unë jam majditur i për juve. Se mos me paston pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, unë jam majditur i për juve, kishin dalë disa budallë mas pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sikur që i kemi pa na, bin gjana në fejë, thotë kjo, në fejë është e mirë. Po ka ndalme po pejgamberi sa osëm ka qenë majditur së dija, se ka bon këtë vepër. E fika dole ti me thonë se kjo ka mirë. A se pas ka ditë pejgamberi sallallahu aleyhi sallema, pejgamberi sa osëm e ka qenë do mos dëshme me thonë një majdituri. Me mbytë rrugë që mos dalin dikush, me thonë për disa gjona, se edhe këto janë prej fejes, me ndaluë disa gjona që i ka lejuë Allah, apo me i lejuë disa që i ka ndaluë Allah subhanu wa ta'ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë me anë paradites kiametit disa njerëz që i thonë muzikës halal. Dalin disa bodal, po, thonë muzika është halal. Wala haule, wala kuat illa billah. Po t'ja po mërë vesh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë majditur i njerëzve për halalin edhe haramin. E ka njoftë masmiri Allah subhanu wa ta'ala. Edhe ka tregu se këto gjone janë haram ti, ko bane ti me thonë se këto gjone janë halal. Pe kuri ti e bane bazë pe i bazave dinit. Prej kurit ti e bëbë vërim prej pejkamirit shëriati Allah subhanu wa ta'ala. Po ashtu ka qenë domës dëshmeri. Me thonë pejkamirit sallallahu alaihi wasallam, unë e i frigohem ma shumë ti Allah subhanu wa ta'ala. Për shkak se kishin dalë disa njerës sikur që janë lojë sufive me tregu se këta jenë më devëshëm se pejkamirit sallallahu alaihi wasallam. Wala havle wala kuvete illa billah. Me majt krit ka tecin të poshtë e me jetë me teshat vjetra se unë i kam friga Allah subhanu wa ta'ala. Jo mërë, kështu nuk të regot friga ndë Allah subhanu wa ta'ala. Friga ndë Allah subhanu wa ta'ala nuk është kështu. Kanë thonë ulemat e selefit, nuk është friga ndë Allah subhanu wa ta'ala të aj që kanë shumë. Po friga ndë Allah të është aj që i largot nga gjinohet. Aj që i zbatën urna të Allah subhanu wa ta'ala. E kem frikë në Allah subhanu wa ta'ala, zban me liftu me qafira, që ish me dirë gjakin e njerëzve. A si keni frikë Allah subhanu wa ta'ala, kështu thënë disa murgji, kështu thënë disa dalën pej menhegjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu thënë disa dalën pej gjitha regullave njerëzore. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paska qenë kriminel, që i mbyt ke njerëzit me di në Bedër edhe në Huda, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam paska pas frikë Allah subhanu wa ta'ala, as kjo ka qenë këtë devëshëm, po ka luftu këtë me qafira. Kështë jo, në më thonë, lavdrata që ka bon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetës, kanë qenë lavdrata të domosdoshme në mënyrë që të vazhdojnë në bazat e rregullt të shëriati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos ketë mundësi dikush me dalë mbi shëriatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu se ka thonë, Wallahi alladhi la ilaha illa hu ma unzilat suratun min kitabillahi illa an a'lamu ayna unzilat wala unzilat ayatun min kitabillahi illa an a'lamu fima unzilat wala a'lamu ahadan a'lama minni bikitabillahi tablughuhu al-ibl la rakibtu ilayhi. Ka thon Abdullah ibn Mas'udi pasha Allah ka bon be. Ka thonë nuk ka sure që ka zbrit në librin e Allah subhanu wa ta'ala, a une e dije se pse ka zbrit. As nuk ka sure që ka zbrit në Kur'an, nuk e di, a une që nuk e di pse ka zbrit. E di ku ka zbrit, edhe e di shkakun pse ka zbrit. Pasha Allah, thot me dit që ka dikush që e njef librin e Allah ma mirë se une, kisha me hyp devës me shku me mësua të ajt. A është lafdrat kja që e ka ban blad minës udi për vetën e ti? Ja, kjo është nëzitje për dituri. Kjo është më nëzit njerëzit me mësua dhe më ju tregu se shka është devëshmëria, shka është sinceriteti edhe shka është me qenë modest. Abdullah ibn Mesudi me të vërtetë ka njëf librin e Allahut, se ka marrë të skjepi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka lëvdrua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë njëri. E atë që ka lëvdrua Allahu edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka drejt me lëvdua veten e tij në atë që ka lëvdrua Allahu dhe në atë që ka lëvdua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa Abdullah ibn Mesudi prap nuk e ka lëvdua veten. Po ka dashur më tregua aty me tjerëve që mos lëvdrohen dikush, as mos mendon dikush se ka mësuar shumë e s'ka nevojë më mësuar më. Pse? Ka thonë unë e dije gjdo sure ku ka zbrit, edhe dije pse ka zbrit, mirë po me nije se ka njëri që din ma shumë se une, shkoj mësoj taj. E jo me thonë dikush 2 vjetë shkolli ka, unë e mull para filonit taj, jo beq farti. Unë e mingua dirë se te filonit taj, jo beq farti. Pse? Se ki po betin ki mësu një 2-3 vjetë. A të lajmin mësu di, kërejt surët e din ku ka zbrit, edhe pse kan zbrit edhe prap po thot me njoftën une një njeri që din ma shumë se une, kisha me hyp deve sa dhe me shku e taj, me mësu e dinin e Allahut subhanu e tala. Pra kja nuk është lavdrimi vetës, po kja është nëzitje për me mësu e diturin ata të cilet dojnë me mësu e diturin, edhe nëzitje për me qenë modest ata të cilet dëshirojnë me qenë modest para Allahut subhanu e tala. Pra gjitha këto që i po tregojnë se ndalohet me lavdrua vetën për me marë postet e caktume. Ndalohet me lavdrua vetën për me marë postet e caktume. Ka thonë njëni prej djetarve Jasir Burhami, ka thonë është e qëditshme kër ishe tasht grupet e njerëzve që të cilet e lavdrojnë vetën e tynve në tasht të quajturat fushata parazgjedhore, duke e prezentua vetën se janë të përparuar edhe civilizuar, duke u lafdruar me veprat e tynve që i kanë bëhe në mandatet e kaluara nëse kanë qenë pjesë e qeverisë, edhe duke i shoh ata të cilët janë në opozit, edhe duke i u bë akuza atynve të cilët janë në opozit, vetëm për me arritën deri tek marja e postit. Thot në përmjet këtynve lefdratave ka ndodhë që është delë gjakën mesin e muslimanve. Njona partili vdohet kështu, qedre ashtu, muslimant e shkret, jënë mytën me zveti të vëra përshka lefdratave të qafirave që i kanë banë me zveti, gjithë se cili për këtynve me marën postin, me marën atë e cila nuk ju takon. Thot edhe në përmjet këtynve lefdratave kanë arën pozita atë të cilët Nuk i meritojnë këto pozita. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha dujati l'emane, fantadhri sa'a. Kur të humbet emaneti, pritne se ka me ardhë kiameti. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë, kefi dha'atuha ya Rasulullah, qysh humbet emaneti oj dërgumi Allahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha usida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a, kur të bëhet kryetar që shit bërllogi, që shit qafiri, kryetar i njerëzve të cilët i kanë frikë Allahut, atëherë pritë ditën e kiametit. Edhe më e çuditshme është çështja se si disa prej të cilëve e quajnë veten se janë haxhallar, edhe e njohin dinin e Allahut subhanahu wa taala, hala shkojnë mas rrenave të atyre të cilët hala nuk din me marr gusëll, hala nuk din me marr taharet, e këto të ngratit i bojnë përkraje partive të caktuame edhe në publik edhe para xhamatit, të cilët me të vërtetë dëshirojnë me mësu dinin e Allahut, por ja për fat të keq këta nuk dojnë me mësu dinin e Allahut, po dojnë me mësu partit politike edhe njerëzit të cilët i bojnë këndështim Allahut ditë e natë me këndështime të lloj-llojshme që kemi përmend disa prej tyre, e njëri prej tyre këndështimeve është se lëvdojnë veten e tyre për me arrit me marr postin që nuk e meritojnë, edhe nëpërmjet rrenave që i kanë bërë këta i mashtrojnë mendjet e njerëzve, e nëpërmjet rrenave që i kanë bërë disa prej të ashtu quajturve që mendojnë se dinin e Allahut, ama në realitet to i ka mashtruar shejtani, e kanë mashtruar njerëzit me u dhënë vota atyre të cilët nuk e meritojnë me qenë kryetar, me nënçmue dinin e Allahut subhanahu wa taala dhe muslimanët për shkak disa përfitimeve të rastit që kanë mundësi me i pas ata në këtë dynjë. Pra, këto janë faktet dhe ajetet e hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se Jusufi a.s. kur ka thonë inni hafidhun alim, une dije me rujtë mirë ka pasën të drejt, përshkak se këtu ka bo Jusuf Elestram, jo për me lafdru e vetën, mirë po me tregua atë që me dëvërtetja ka bonë Allah subhanu wa ta'ala, edhe për me sharua realitetin, se këtë duhet e meriton me marë këtë post, përshkak se ato 7 djetë që kanë me ardë thata, nuk di ke kërkush mi komentua përveç Jusufit Alejsalatu Vesselam, edhe për me i pështua një popull të tërë nga ulia, nuk ka pasen mundësi njerëzore kërkush përveç se Jusufit Alejsalatu Vesselam, përshkak se kjo ka qenë pejgamberi Allah subhanu wa ta'ala edhe informum nga ona Allahot subhanu wa ta'ala. Në fund këtynve ajeteve ka përmend Ibn Ishaqi, njëni prej komentatorve të Kur'anit, edhe një gjamë rëndësie cila në fakt nuk ka të bëj me temin, mirë po me që ka përmend këtë djetar, edhe ne do të përmendemi me lene Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thonë, është transmetue prej Israeliateve apo nga Beni Israelit, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ka djenë për Beni Israelive, nëse nuk është në kundërshtim me shariatin e Allahut, me shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as mos e vërtetoni, pas mos thuni se arren. Për shkak se ka mundësi me qenë e vërtet, mirë po ka mundësi edhe me qenë gënjeshtër. E nëse nuk e kundërshton ligjin e Allahut, shariatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mund të përdoret vetëm si nasihat, si këshill. Ka thonë Ibn Ishaku, transmetohet në transmetimet e Bani Israilve se Jusufi alayhisalatu wasallam më vonë, masi që u ba minister, edhe masi që e ka rujten ekonomien, bujësien e popullit në kohën e mretit, në kohën e Jusufit alayhisalatu wasallam, atëherë ka thonë që pej Bani Israilve ka ndarë dy transmetime. Transmetimi i parë ka arë se Jusufi alayhisalatu wasallam u martua me atë grujen e ministrit që pa dashtën me sulmua Jusufin alayhisalatu wasallam. Thotë u martua me te, edhe Jusuf a.s. pasi që u martu i ka thonë asajna, ama mirë ka qenë me bo amoralitet atëhere, kur më ke sulmuet i mua, apo me plitën ligjën e Allah subhanu wa ta'ala, më martu e sigur që ka caktua Allah subhanu wa ta'ala. Pastaj është transmitu e thotë prej Beni Israilve, se kjo gruja e ministrit ka qenë vërgjeresh, se ai ministri ka qenë i zonët me punë të dynjos, e nuk ka qenë i zonët të shkua mas amoralitetit në përvenet të tjera, sikur që është adet i ministrave, dhëtë nuk ka pas vakt me netën me gruën e ti. Kurse një transmitim tjetër, thotë që vjen nga Beni Israilt, thotë këtë gruën e ministrit, me që kjo pa dash me bo amoralitet, Allah subhanu wa ta'ala a pat në nëshmua përshkak gjënohit që ka dash me bo. Kurse Jusufi alayhisalatu wasallam, i cili i ka pas friga Allah subhanu wa ta'ala, edhe o largua prej moralitetit, Allah subhanu wa ta'ala e ka ngritën në shkallë të larta. Përshkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në grupin e 7-ve që ka thonë që 7 vetë Allah ishte në gjennet, në hijen e arshit, ditën kur s'ka hije përveç hijes së arshit të Allahut, e ka përmend njëri prej tyre, wa rajulun datu imratin dhati husnin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah, është edhe një njeri i cili ftohet nga një femër me pozitë dhe e bukur, ftohet me bëmë amoralitet, por ky i thot se jo, nuk bëj amoralitet, se i kam frikë Allah subhanahu wa ta'ala. Thot edhe Jusuf alayhisalam ka qenë njëri prej tyre, e Allah subhanahu wa ta'ala ka ngritë në pozitë lart në dynjë edhe në ahiret. E ajo gruja që ka dash me bëmë moralitet, Allah e ka nënçmua, e një ditë prej ditëve thot ajo ka qenë, ka metë rrugve, ka metë në për rrugë se kërkush nuk ka monë shpi, e ka taku Jusufi a.s. edhe i ka thonë alhamdulillahi ledhi, gjale lë abide muluken, bi taatihi, o lë muluke abiden bi masieti. Ka thonë, kërë ka po Jusufi a.s. atë të nënçmume, ka thonë falemderimi të kanë Allahut, i cili robërit që ka qenë robë, i ka bojnë mbretër në përmjet në nështrimit që kanë pasë dhe Allahut subhanu wa ta'ala, edhe atët cilët kanë qenë mbretër, i ka bojnë robë për shkak gjunahëve që kanë bojnë dhe Allahut subhanu wa ta'ala. Më thonë këto, kanë qenë rastet apo transmetime që kanë ardhën prej Jusufit alayhi salatu wasalam apo për Jusufin alayhi salatu wasalam nga banë Israilit e që këto mujna me i përdor, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasalam ka thënë nuk i mohojmë as nuk thojmë se janë të vërteta. Me kaq këtë dersh për sonte e përfundojmë duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej atinëve të cilët jemi modest para Allahu subhanahu wa taala, elusmi Allahu subhanahu wa taala që mos na bëj për atyre të cilët e lavdrojnë veten, elusmi Allahu subhanahu wa taala që të na lavdëron ai neve para melajkeve të tina, elusmi Allahu subhanahu wa taala që mos na bëj pjesë e sundimit të qafirave, elusmi Allahu subhanahu wa taala mos na bëj për atyre të cilët e kërkojnë atë që nuk ju takon, elusmi Allahu subhanahu wa taala që të na bëj që të ecemi hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa qulu قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.